هم حجم ولی سر گران ور محمد صدیق لی ارغنداب سکا پختنی کئی چی دا مسجد پیش امام سا دمیاشت دی ایسا پا مقابل کی کن چی پیش امام سا دمیاشت شل یا تنزیر زریا سلویخ رو وعده چیده او بیا دا دی وعده پر کولو او حق ور کولو لپار زکاة و عشر اخیرات پا دا ایسا کل دی لپار چی پورش ور کشی دا سران سنگر حضراتو زکات په طریقه کې رسیږي مسئله مې باید یو مطرح کړې لیکن چې تاسو سوال مطرح کړئ زه مجبور یې جواب کوم حضراتو په طریقه کې زکات غلط دي نشي کېږي زکات به د لا خود او شرط وي حتی زموږ کتابونه راوړي مسجد مبارک د زکات په پیسو هیڅ پیسې جوړولی في جورتي على زكاة وزكاة نبي دمينك فن دافة زكاة تفيت نصور كيالاي مري مالك نبي كذا كفن قبل سوزانك إلا الشرعية وحمدادة كي يسري ملتا مستنك كفن يركي دافة يسير بدل مستنك يركي شاغي قبل سي هغا مستن بدارا ولا ريجي وهغا سيسير بكفن راوشي ويدا هغا مالك او دا مزكي زكاة تيسو او مري صاحب وكفن وقردين زغرنگا کداسی وی چه اچا تا زکاة کرو ورکی و ادا تو سے واقع یا کرو پا دے شرط با جہاد پا دے جہاد بکو زغر زکاة تا دا مزرکی کتاب با سل بولین زغر پا سے واقع پلانے کار بزنا دا کارکے دا پا سے تا زکاة کیور کی دا زکاة تا مجی کی گی حضرات دا ترقا خدون نشروع کرو دا او شرط چلے گو ورینی کم اللہ بے حاضر وی تو دا وقت تا مسجد کی او نیاس بچی ہی یا بلدی دا غصر دا زرش پر زر رتی دا تنخاور کی او سہرس دا زکاة نگرا کی دا زکاة بی شرط بولی ہر کلے تا تا زکاة کی شرط راوی حضرات اگر زکاة ملی زکاة وی دا جیس اجتناب لکی دا مناصر دا شرط ملگوی دا شرط ملگوی تا یسو خدایی کو مک بلا سے کی دی اگر دیکھ خیلی شرط ورکرہو کی او کم دا شرط ولگاو کو اول اورز شدیر تنخاور رکوی او هغه بیا تاسو زکات وکوئ نو تاسو دوه مثاله په یو بز نه ولئ دا مه کوئ زکات مو نه شي کېږي وسلام.